Minęła 16, tu Polski Radio, program trzeci, Krystian Hanke. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, mówię Państwu w środę 29 listopada. Audycja popołudniowa zaczynamy od serwisu, Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Zarzuty usłyszały dwie kolejne osoby w sprawie utonięcia 12-latka w basenie w czasie zeszłorocznych ferii zimowych. Nie żyje dowódca wojsk bośniackich Chorwatów, który połknął truciznę w ANZ-owskim Trybunale w Hadze. By pomóc przed świętami, wystarczy dodatkowo wrzucić coś do koszyka. Prosimy o artykuły, które mają dłuższy termin ważności i taki, który nie trzeba przechowywać na przykład w chłodni. Zbiórka banków żywności już pojutrze. Była szefowa ośrodka przygotowań paraolimpijskich w Wiśle z zarzutami. To kolejna osoba, którą prokuratura oskarża w związku ze śmiercią 12-latka, który utonął w basenie w Wiśle podczas ostatnich zimowych ferii. Pani byłej kierownik Danucie Z zarzucono, że będąc osobą zobowiązaną do zarządzania personelem i mając wiedzę o tym, że na terenie ośrodka brak jest dostatecznej liczby ratowników, doprowadziła do sytuacji, w której nie była zapewniona obecność ratownika celem opieki nad dziećmi. Rzecznik prokuratury okręgowej w Bielsku Jacek Boda dodaje, że drugi oskarżony Łukasz K. dyżurował jako ratownik w ośrodku, a na co dzień zajmował się porządkami na basenie. Nie zapewnił właściwej opieki małoletnim przebywającym na basenie, ponieważ opuścił teren basenu, przez co nie był w stanie zapewnić czynności udzielenia pomocy pokrzywdzonym małoletnim. Danuta Z. i Łukasz K. nie przyznali się do winy, grozi im do 5 lat więzienia. A w tej sprawie na początku tygodnia zarzuty usłyszał też prezes ośrodka przygotowań paraolimpijskich Adam J. Odnaleziony obraz Maksymiliana Gierymskiego. Zima w małym miasteczku, który zniknął z Muzeum Narodowego w Krakowie. Najprawdopodobniej tam wróci, tak mówi wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. A wczoraj krakowska prokuratura poinformowała, że dzieło pozostawało w rękach prywatnych, ale zostało przejęte. Ze wstępnych ustaleń wynika, że obraz jest oryginalny. Sygnalista zadziałał, policja uzyskała informację, zwróciła się od razu do naszych specjalistów i nasza pani ekspert natychmiast pojechała na miejsce zdarzenia i zidentyfikowała faktycznie obraz Maksymiliana Gierymskiego. Strata wojenna, obraz, który zaginął w czasie II wojny światowej. Gierymski był wybitnym pejzażystą wywodzącym się ze szkoły monachińskiej. Namalował około 100 dzieł, a jego obrazy były chętnie kupowane za granicą. Według specjalistów część z nich może się wciąż znajdować w prywatnych kolekcjach w Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii, USA oraz Ameryce Południowej. W serwisie Trójki Zagranica o dialog i wspólne działanie na rzecz dobra ludzkości apelował papież Franciszek w czasie spotkania z buddyjskimi przywódcami w Birmie. A przypomnijmy, że w kilku regionach kraju trwają konflikty etniczne, a nawet otwarte wojny. Więcej nasz specjalny wysłanie. Krzysztof Renik. Jak dotąd stosunki buddyjsko-katolickie w Mianmie układały się pomyślnie. Rzecznik tutejszego episkopatu, ksiądz Mariano Shona, przypomina, iż w trakcie przygotowań do wizyty papieża mnisi buddyjscy okazywali życzliwość i chęć pomocy. Otworzyli dla naszych pielgrzymów swoje klasztory. Mieliśmy na liście 200 takich klasztorów. Komentując relacje buddyjsko-katolickie w Mianmie, Maria Sota, wolontariuszka parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Yangonie, a jednocześnie pracowniczka jednej z kościelnych instytucji edukacyjnych, mówiła: good meeting between the... To dobre spotkanie przywódców buddyjskich z papieżem Franciszkiem. Zresztą jeszcze przed przyjazdem papieża jeden ze znanych buddyjskich mnichów odwiedzał Ojca Świętego w Rzymie. To dobry dialog o pokoju, szczególnie o pokoju w Mianmie. Tym ważniejszy, że od pewnego czasu część kleru buddyjskiego w tym kraju wspiera aktywnie birmański nacjonalizm, który niepokoi mniejszości etniczne i narodowe, a także religijne żyjące w Mianmie. Krzysztof Renik, Yangon, Polskie Radio. Nie żyje dowódca wojsk bośniackich Chorwatów, który połknął truciznę w ANZ-owskim Trybunale w Hadze. Chodzi o Slobodana Praljaka. 72-latek był sądzony za zbrodnie wojenne w czasie konfliktu chorwacko-bośniackiego w latach 90. A kiedy Trybunał podał, że podtrzymuje wobec niego karę 20 lat więzienia, Praljak wyciągnął fiolkę i połknął jej zawartość. Powiedział przy tym, że nie jest zbrodniarzem wojennym i że z pogardą odrzuca wyrok. Mężczyznę przewieziono do szpitala w Hadze, ale nie udało się go uratować. Na emerytowany pułkownik był też chorwackim reżyserem filmowym i politykiem. Wojska pod jego dowództwem w 1993 roku zniszczyły słynny kamienny stary most w Mostarze, będący symbolem miasta. Jego majątek wyceniono na 6,5 miliona euro. Wcześniej przepisał wszystko na rodzinę. 55 tysięcy wolontariuszy w 3000 sklepów, ponad 500 miejscach. Tak będzie wyglądać świąteczna zbiórka banków żywności. Wystarczy zrobić dodatkowe zakupy i po odejściu od kasy w supermarkecie przekazać je wolontariuszom, mówi Magdalena Krajewska, prezes Banku Żywności SOS w Warszawie. W każdym sklepie będzie kosz. Do tego kosza można włożyć żywność, którą kupimy w czasie zakupów. My namawiamy do zakupienia dodatkowego artykułu. Nie namawiamy do bardzo dużego zaangażowania, bo nie każdego na to stać. Prosimy o artykuły, które mają dłuższy termin ważności i taki, który nie trzeba przechowywać na przykład w chłodni. Zbiórka rozpocznie się w piątek, zakończy w niedzielę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Chłodnie mamy też za oknem, ale po kolei. Zima już w progu. Powiedzieć coś takiego to mało. Gdzieniegdzie już się nawet rozgościła. O poranku deszcz i deszcz ze śniegiem. Na razie opady jakby chciały troszkę zaniknąć, ale to tylko chwilowe, nie dajmy się zwieść. Temperatura od minus 2 stopni na Podhalu do plus 5 na zachodzie i na północy. No i w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami tylko na północy i na zachodzie. Poza tym na Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu, Lubelszczyźnie deszcz ze śniegiem i deszcz. W centrum, na północy możliwy śnieg, w Beskidzie Śląskim, na Podhalu i w Tatrach również tam przyrost pokrywy śnieżnej nawet do 12 cm. No ale to już ostatni dzień listopada, narzekać nie ma co. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś taki sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Za laptop Acer Aspire 3 z procesorem Intel Core i3. Z wielofunkcyjnym urządzeniem drukującym Canon PIXMA w zestawie. Zapłacisz 1879 zł, oszczędzając 299 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i ten ostatni dzień listopada pewnie będzie biały, przynajmniej w takiej aurze się obudzimy jutro, ale na razie to jest 29 i 6,5 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. Ulica wraz z ruiną Zamku Śliwińskiego zwrócona, zima w małym miasteczku Gierymskiego odnaleziona i przejęta, taniec wśród mieczów Siemireckiego na razie uratowany przed sprzedażą na aukcji. Zaczniemy od historii kolejnych utraconych i zaginionych dzieł sztuki. Jest aplikacja Art Sherlock, która służy do robienia zdjęć i weryfikowania, czy dane dzieło sztuki nie jest przypadkiem polską stratą wojenną. To jest aplikacja bezpłatna, pozwala 2 sekundy zweryfikować status tego obrazu. A kto jeszcze przyczynił się do zwrotu tych dzieł? O tym już za chwilę. Tymczasem pałac w Bieżuniu, też dzieło i na dodatek nie trzeba go szukać, bo jest, ale w opłakanym stanie. To, co widzimy tutaj w pałacu, no to jest naprawdę obraz nędzy i rozpaczy. Niestety po kradzieży blacharek miedzianych woda penetruje już w tej chwili jak chce. Rozsadza te stare, zabytkowe cegły. Park już zaczął jakby wchłaniać ten pałac. Tę historię autorka dzisiejszego reportażu opowie po godzinie 18. A co poza tym? Reforma sądownictwa w Sejmie, dzień kolejny. O tym porozmawiamy w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Trudna misja papieża. Franciszek kończy swoją wizytę w Mianmie, czyli dawnej Birmie. Trudna, bo sugerowano mu nawet, by nie wspominał o prześladowaniach muzułmanów wprost w kraju laureatki pokojowej Nagrody Nobla. Jest tam cały czas konflikt etniczny, w związku z tym to była po prostu bardzo trudna decyzja, ponieważ mógłby później zostać oskarżony o to, że na przykład naraża ich zdrowie czy życie poprzez tego typu wystąpienia. A więcej o tym opowie nasz wysłannik do Jangunu. Za oknem listopadowa noc, jako i 187 lat temu, ale okoliczności nieco inne. Na pamiątkę tamtego zrywu niepodległościowego podchorążowie mają dziś swoje święto. Jak im się wiedzie właśnie dziś? Szkoły wojskowe zamieniły się na cywilne, teraz jest na odwrót. Wojskowo-cywilne zaczęły być znowu bardziej uwojskawiane i po zakończeniu studiów w szkole oficerskiej oni dostają przydział, podpisują kontrakt, zostają promowani na oficera. Dobra wiadomość dla kierowców, dla których sztuka parkowania to nie lada sztuka. Nowe miejsca postojowe będą szersze o 20 cm. Tego chce ustawodawca. Jest bardzo dużo zagranicznych samochodów, które się po prostu nie mieszczą. Obijają, sam miałem problem po prostu z obitymi drzwiami na moim parkingu podziemnym. No tak, tymi polskimi maluchami to zdaje się ostatnio tylko Tom Hanks chętnie by parkował. O sztuce w wymiarze finansowym też porozmawiamy. Artysta bowiem to zawód trudny, a na dodatek często mało dochodowy, bo organizatorzy imprez ze szczupłym budżetem bywają pomysłowi. Spotkałam się z propozycją jedzenia obiadu, rodzaj certyfikatu albo zaświadczenia. Czasem uważają, że to jest po prostu prestiż zagrać na takiej imprezie.

Nie ma nigdy fal na ostrym nożu. Mieszkasz ty i ja całkiem sam. Bałtyk w audycji popołudniowej Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Ostatnie dni obfitują w powroty polskich dzieł sztuki do kraju. Wczoraj udało się wstrzymać na aukcji w Londynie obraz Henryka Siemirackiego, Taniec wśród mieczów. Także wczoraj obraz Zima w małym miasteczku Maksymiliana Gierymskiego wrócił do Muzeum Narodowego w Krakowie. A dziś w Ministerstwie Kultury przekazano do Wrocławskiego Muzeum odzyskany obraz Ulica wraz z ruiną zamku Roberta Śliwińskiego. Co sprzyja tym powrotom? Jakie stosuje się metody dla odzyskania dzieł sztuki? O to pytała Ewa Dudzińska, która obserwowała zabezpieczenie obrazu przed podróżą do Wrocławia. Widzę białe rękawiczki, to już samo mówi o sobie, o wartości tego obrazu. To są dwie pary rękawiczek. Jedna dla pana doktora, druga dla kierowcy. To jest pojemnik pancerny, bo to wygląda jak taka walizeczka, ale nie, trochę to jest, solidniejsza. To jest skrzynka zrobiona ze sklejki, wyłożona pianką, żeby zabezpieczyć obraz w czasie transportu. Pracownia konserwatorska wyposażyła nas w niezbędne utensylia, żeby to dobrze zabezpieczyć. Opakujemy obraz, tak dopasujemy, żeby wszystko elegancko dotarło do Wrocławia. Mamy kolejne wydarzenie w dziedzinie odzyskiwania utraconych dzieł sztuki. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Wczoraj informowaliśmy o tym, że udało się zatrzymać na aukcji w Londynie obraz Henryka Siemirackiego. Dzisiaj uroczystość już w tym roku druga z biurem FBI. Na początku tego roku uzyskaliśmy informację o tym, że na jednej z aukcji internetowej pojawiło się to dzieło. FBI działa szybko. Już mamy obraz w Polsce. Te obiekty bardzo często w dzisiejszych czasach po prostu wypływają na rynku dzieł sztuki. Katarzyna Zielińska, Wydział Strat Wojennych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Między innymi odzyskany dzisiaj obraz Śliwińskiego, który wraca do Wrocławia. A zatem tutaj w sukurs przychodzi nam internet, nowoczesne technologie, które pozwalają identyfikować te obiekty nawet w tak odległych czy niewielkich antykwariatach jak ten w Pensylwanii. Państwo śledzą wszystkie aukcje, to jest podstawa. Możliwie wszystkie aukcje. Nie da się wszystkich. To, co nam umyka, a niewątpliwie tak się zdarza, uzupełniają pasjonaci dzieł sztuki, którzy bardzo często zgłaszają nam sygnały i tak było również w tym przypadku, że osoba prywatna przysłała nam link do tej aukcji. Czyli mamy miłośników sztuki. Serdecznie im dziękujemy, bo bez ich wrażliwości to by się wszystko nie udało. U Państwa na wystawie malarstwa Fridy Kahlo i Diego Rivery przy jednym z obrazów wisi kartka, że obraz zaginął i że ktoś, gdyby ewentualnie coś słyszał, żeby dał znać. Tak. Chodzi o obraz zraniony stół, który był pokazywany na wystawie w 1955 roku w warszawskiej Zachęcie. Rzeczniczka Centrum Kultury Zamek w Poznaniu Martyna Łokuciejewska. I on zaginął wówczas. Pani kuratorka Helga Prydnic-Poda napisała książkę, w której między innymi porusza temat poszukiwań tego obrazu. Również za namową pani kurator umieściliśmy skrzyneczkę, w której można wrzucić podpowiedź na temat tego, czy ktoś może słyszał, widział, wie cokolwiek na temat zaginionego obrazu. Sprawdzamy, co jest wrzucane do skrzyneczki. Nikt na razie nie podał nam faktycznej podpowiedzi. Państwo też korzystają z tego typu sposobu? My przede wszystkim korzystamy z internetu. W sieci znajduje się internetowy katalog strat wojennych. Blisko 6 tysięcy zdjęć utraconych dzieł sztuki. Słyszała pani o takiej aplikacji, którą sobie można ściągnąć za darmo i porównywać, robiąc zdjęcia? To jest aplikacja Art Sherlock, która służy do robienia zdjęć i weryfikowania, czy dane dzieło sztuki nie jest przypadkiem polską stratą wojenną. To jest aplikacja bezpłatna, dostępna na wszystkie systemy, pozwala 2 sekundy zweryfikować status tego obrazu. A duża część posiadaczy dzieł sztuki często nie wie, że były skradzione. Sprzedaż obrazu Henryka Siemirackiego został wstrzymany na aukcji, ale procedura jego odzyskiwania będzie długa i skomplikowana. Coś mi mówi, że tutaj jedna umowa o dzieło sztuki nie wystarczy. Wspomniane książki o poszukiwaniu dzieł sztuki wciągają czasami bardziej niż jeden kryminał, że o bezcennym Zygmunta Miłoszewskiego nie wspomnę. 19 minut po 16, audycja popołudniowa. Travis. Baby, you've been going so crazy lately. Nothing seems to be going right. So low, I watch your head to get so low. Your soul, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing. tell her everything's gonna be fine. Surely you've been going to hurry, hurry, 'cause no one's gonna be stopped. Nah, nah, nah, nah, nah, but if you sing, sing, sing, sing, sing, for the love you bring won't mean a thing unless you sing. Dobrze jest sobie czasem pośpiewać, nawet z grupą Travis. Zwłaszcza jeśli stoi się w korku. Podejrzewam, że nie jeden słuchacz tak właśnie dziś słucha audycji popołudniowej. Pozdrawiamy wszystkich stojących w korku. Jeśli słuchają Państwo naszej audycji, to może coś muzycznie też dla Państwa jeszcze znajdziemy. 22,5 minuty po godzinie 16 teraz. Zapraszamy do Trójki. Muzycznie poszukamy, a na razie też słowo dla kierowców. Ważne, bo miejsca parkingowe, raczej ich mała liczba to zmora dużych miast, ale równie poważnym problemem dla kierowców jest ich powierzchnia. Mamy coraz większe samochody, które czasem trudno zaparkować w miejscu ograniczonym liniami. I tu będą zmiany. Od przyszłego roku nowo wybudowane lub przebudowywane miejsca parkingowe będą musiały być szersze o 20 cm. Jest już nowe rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa, co może ucieszyć kierowców. Jest bardzo dużo zagranicznych samochodów, które się po prostu nie mieszczą. Obijają, sam miałem problem po prostu z obitymi drzwiami na moim parkingu podziemnym. Ma pani dosyć duży samochód. Może potem pani wysiąść z samochodu. Nie w każdym miejscu. Za wąskie. Dokładnie tak. Od nowego roku te miejsca parkingowe mają być szersze o 20 cm. Dotyczy wszystkich nowo budowanych miejsc postojowych. Tomasz Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W mieście, czy to będzie w miasteczku, czy to będzie w garażu podziemnym, czy to będzie w galerii handlowej, ten wymiar 2,5 metra zwiększamy od przyszłego roku. Jakie są teraz wymiary miejsc parkingowych? Jest to przy parkowaniu równoległym dla samochodów osobowych na jezdni. Miejsce parkingowe jest o długości 6 metrów, a szerokości 2,5 metra. Paweł Olek z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. W przypadku miejsc prostopadłych szerokość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wynosi 2,30 m. To będzie o 20 cm szerzej. Przepisy były tworzone ileś lat wstecz. Dzisiaj mamy samochody większe, aniżeli to było 15 lat temu. Dzisiejsza szerokość miejsca postojowego, parkując dwa zwyczajne samochody. Trudno z tego samochodu jest wysiąść, żeby krótko mówiąc, albo nie obić komuś drzwi, albo też oczyścić komuś drzwi swoim płaszczem, czy nie mówiąc o bezpiecznym, komfortowym wyciągnięciu, też włożeniu dziecka w fotel. Nie ma większego znaczenia, jaka jest szerokość tego miejsca parkingowego podczas parkowania. Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat. W ostateczności zaparkuję tyłem i naprawdę wjazd na ciasne miejsce parkingowe nie jest kłopotem. Auta mają kamery, czujniki. Największy kłopot wiąże się z wsiadaniem i wysiadaniem z samochodu, tak żeby komuś nie obić samochodu, a sobie drzwi. Spróbujmy zmierzyć, ile pani samochód ma. To będzie półtora. Półtora metra. Trzy, no tak jak mówiłam. Prawie 5 metrów. Tak. A szeroki? 1,70 m. Pani musi szukać tak naprawdę miejsca wzdłuż ulicy. Jest się pani w stanie na długości zmieścić? Oczywiście. To jest bardzo dużo takich ulic. Jaki ma wymiary? Standardowy samochód. Najmniejsze samochody miejskie mają około 165 cm szerokości, nie licząc lusterek. Duże SUVy mają 190, największe około 2 metrów. Rzadko spotyka się samochody szersze niż 2 metry. Dotyczy to także dużych furgonów, które mają około 2 metry szerokości, nie licząc lusterek, no i mają oczywiście różną długość. Jednak dla komfortu parkowania i wysiadania z samochodu decydująca jest szerokość. Jak to wygląda na parkingach podziemnych, na przykład pod blokami? 2,30. Będą musiały być poszerzone te nowo budowane parkingi. Rzeczywiście może być tak, że tych miejsc parkingowych będzie mniej. Nie może być mniej, bo ich liczba wynika z zapisów planu miejscowego. Marek Poddany, wiceprezes Związku Firm Deweloperskich. Tak zwany współczynnik parkingowy, czyli ilość miejsc postojowych przypadających na 100 metrów kwadratowych usług albo na jeden lokal mieszkalny. Będzie trudniej je po prostu upakować w tym garażu podziemnym. Czyli ten garaż będzie większy. Będą w związku z tym droższe miejsca parkingowe, skoro będą większe? Jak to się przełoży na cenę lokalu, to jest drugie pytanie, bo to zależy też od gry podaży z popytem. Pół biedy zaparkować, gorzej wysiąść. Ja jestem do tego przyzwyczajony. Tutaj w Warszawie trzeba po prostu być twardym. Wciągnąć trzeba brzuch? Tak, nieraz trzeba wysiadać drugimi drzwiami od strony pasażera. Przepisy w sprawie poszerzenia miejsc parkingowych naziemnych wejdą w życie 1 stycznia, a te dotyczące miejsc w garażach podziemnych za rok. I to dotyczy nowo wbudowanych lub przebudowywanych parkingów, co sprawdziła i zrelacjonowała Państwu Izabela Woźniak. No, jeśli płace wciąż za niskie, to możemy sobie mierzyć poziom dobrobytu społeczeństwa szerokością miejsc parkingowych. Kto nam zabroni? A czy obcierką powiemy już do widzenia? No nie wiem, zobaczy, to wszystko się okaże. Czy kolor czerwieni na drzwiach pozostanie bez zmian? I tak się składa, że mamy nawet piosenkę na ten temat. Nie będę zagadywać, bo ten riff gitarowy bardzo mi się podoba. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni. Powietrze spalone krzyków nie ma już. Dachy pokrywa wulkaniczny pył. Czy to lepsza śmierć? Bez pożegnania, bez morza słów. Ta krótka chwila przed potrzebowałem jej. Zastygłem w bezruchu, poczułem cię znów. Uniosłem do chmur. Oczy same zamykają się. Teraz idę przez rzędy wysokich drzew. Nie mogę zasnąć, miasto już zgasło. Nie mogę zasnąć, oddychać i wrzasnąć. Pół na pół dzieli nas kruchy lód. Wody przybrały kolor czerwieni. Powietrze spalone dachy pokrywa wulkaniczny pył. Nie wiem, czy Państwu przypominałem. 227-3 to jest ten nasz telefon. Dzwonić można. No i też można napisać. 71335 to nasz numer SMS. Można także wysłać mail na adres zd3@polskieradio.pl, co uczynił pan Tomasz na przykład, pisząc od razu. Skoro poszerzamy miejsca parkingowe, to podpowiem jako rowerzysta, że wypadałoby pomyśleć o szerokości ulic. Kierowcy potrafią mijać mnie w odległości kilku centymetrów. Wojtek Mazolewski i Piotr Zioła. Kolor czerwieni. To już za nami, a przed nami skrót najnowszych informacji, bo 16.30 właśnie minęła. Artur Ewertowski. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym nie zostanie zawetowany. Na razie nie ma o tym mowy, tak mówi Zofia Romaszewska, doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy. Wcześniej spotkała się ona z politykami Prawa i Sprawiedliwości podczas przerwy w obradach Komisji Sprawiedliwości, która zajmuje się reformą. Pytana o ocenę zmian powiedziała, że nie ma zgody na pewne z nich, ale jak stwierdziła, nie ma też teraz mowy o wecie. Sejmowa komisja wznowiła posiedzenie po kolejnej przerwie. Główny spór w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczy przeniesienia sędziów w stan spoczynku po osiągnięciu przez nich 65 roku życia oraz kadencji pierwszej prezes. Na poligonie Świętoszowie kończą się największe ćwiczenia wojskowe w Polsce, czyli Borsuk 17. Bierze w nich udział około 3000 żołnierzy i 600 pojazdów. Ćwiczony jest kontratak, który byłby podejmowany w sytuacji zagrożenia i zajęcia części naszego terytorium przez wroga. Mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Ćwiczenia Borsuk 17 trwają od poniedziałku. Agenci CBA z Łodzi zatrzymali inspektor pracy podejrzewaną o korupcję. W zamian za niewypisanie mandatu za nieprawidłowości w firmach budowlanych kobieta miała przejmować od nich nieodpłatne usługi przy wykańczaniu domu. Do procederu miało dojść w ciągu ostatniego roku, informuje Piotr Kaczorek z CBA. Wartość takich usług budowlanych wahała się od kilkuset złotych, ale do kilku tysięcy przy większych robotach. Agenci CBA potwierdzili już kilka takich przypadków. W jednym z nich remont także był przeprowadzany w mieszkaniu z osoby z rodziny zatrzymanej inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Jednocześnie, co ważne, agenci CBA podejrzewają na podstawie już zgromadzonych materiałów dowodowych, że cała ta skala tego procederu była znacznie większa. Na materiały trafią teraz do łódzkiej prokuratury, która zdecyduje o ewentualnym postawieniu kobiecie zarzutów. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17:00. To była, bo już kończy się, chłodna środa. Od minus 2 stopni na Podhalu do plus 5 na zachodzie i na północy, a w nocy od minus 2 na południowym zachodzie do miejscami 1 stopnia powyżej zera. Tak enigmatycznie pan synoptyk się dziś wypowiedział, ale to oznacza, że borsuki to chyba już zapadają w sen zimowy. Jeśli chodzi o to, co na niebie, to na pewno chmury i z tych chmur popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Deszcz ze śniegiem w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Dodam jeszcze, że na Warmii, Pomorzu, Nizinie Szczecińskiej, Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej miejscami mgły. Za to w Beskidzie Śląskim, na Podhalu i w Tatrach przybędzie śniegu, nawet miejscami 12 cm. W nocy wiatr także, proszę na niego uważać, będzie powodował, no, co prawda wysoko w górach, ale zawsze zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Mielczewski, Wieniawski, Penderecki, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Polskie Radio Chopin. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam, Karol Radziwonowicz. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Na przykład laptop Dell Intel Core i3, dysk 1000, Windows 10 za 1799, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. Black Friday Week w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO wynosi 0%. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 13 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Witaj, mistrzyni kierownicy. Królowo korku, front i równoległego parkowania. Ty wiesz, że zawsze jest dobry czas na prezent.

Audycja popołudniowa, 19 minut przed godziną 17. Przyjrzymy się tym, którzy mają dziś swoje święto. Zapraszamy do Trójki. A dziś dzień podchorążego. Święto ustanowiono na pamiątkę wydarzeń z 29 listopada 1830 roku. Wtedy to podoficerowie Szkoły Podchorążych w Warszawie zaatakowali Belweder, tym samym rozpoczynając powstanie listopadowe. Dziś budynek, z którego ruszyli do walki, odwiedził nasz reporter. Panie dyrektorze, bo jesteśmy w wyjątkowym miejscu i też w takim bardzo symbolicznym dniu, dziś dzień podchorążego, 187 lat temu wybuchło powstanie listopadowe i ono zaczęło się właśnie tutaj, w tym budynku. Ten apel został wygłoszony. Wicedyrektor Muzeum Łazienek Królewskich, dr Antoni Krzysztof Sobczak. Rzeczywiście, po jego wygłoszeniu doszło do ataku, który podporucznik Wysocki poprowadził na Belweder. Jesteśmy tutaj przed bardzo symbolicznym, zwłaszcza dzisiaj, obrazem. Jest to obraz pędzla Wojciecha Kossaka. Kustosz Muzeum Wojska Polskiego Mikołaj Kubacki. Który przedstawia walkę podchorążych piechoty z kirasjerami rosyjskimi na moście Sobieskiego w Parku Łazienkowskim. Ta scena miała miejsce około godziny 20, 29 listopada 1830 roku. Szkoła miała dwa wydziały. Był to Wydział Piechoty, Wydział Kawalerii czy Jazdy, jak kto woli. No i początkowo oczywiście głównie stąd sala musztry, w której jesteśmy. Bardzo przestronna, wysoka. No teraz to jest sala muzealna, wystawowa. Mamy tutaj wystawy. Tutaj odbywały się zajęcia właśnie z musztry. Dlatego sala musztry i zachowała się ta nazwa do dzisiaj. Natomiast oczywiście w okresach późniejszych również wchodziły w rachubę przedmioty inne teoretyczne, wojskowe. Czy ciężko się dostać na te uczelnie? Czy to są prestiżowe studia? Oczywiście bardzo dużo jest chętnych na uczelnie, natomiast nie wszyscy zostają przyjęci. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, podporucznik Marcin Beldyga. Dlatego też mogę bez obaw stwierdzić, że bycie podchorążym Wojskowej Akademii Technicznej to prestiż, a także wyróżnienie, ponieważ drogę, którą trzeba podjąć, aby zostać podchorążem, ta droga jest naprawdę trudna i trzeba spełniać liczne wymagania. Do szkół podchorążych mogły wstępować tylko dzieci z wyższych sfer, z szlacheckich rodzin? W tamtym czasie do szkół podchorążackich kierowano, jeśli do kawalerii, no to tak, to zasadniczo była tylko droga przez dobre pochodzenie. Natomiast jeśli chodzi o piechotę, tutaj również jak ktoś miał dobrą wysługę wielu lat, był podoficerem, sierżantem i dobrą miał opinię w służbie, mógł zostać skierowany do takiej szkoły podoficerskiej. Podchorążowie jako studenci wojskowi muszą liczyć się z pogodzeniem spraw studentów cywilnych i opanowaniem zagadnień politechnicznych z zakresu właśnie studiów cywilnych, ale również pełnił służbę jako żołnierze Wojska Polskiego. Dzisiaj jest szereg szkół wojskowych obecnie otwartych w Polsce. W tej chwili akurat obserwujemy odwrotny proces, że szkoły wojskowe zamieniły się na cywilne, teraz jest na odwrót. Wojskowo-cywilne zaczęły być znowu bardziej uwojskawiane i po zakończeniu studiów w szkole oficerskiej oni dostają przydział, podpisują kontrakt, zostają promowani na oficera. Jest to raczej atrakcyjna również służba obecnie, chociaż trzeba pamiętać, że również bardzo wymagająca. Oficer tak naprawdę jest przez cały czas na służbie, nie ma swojego do końca czasu, nie jest w stanie zaplanować, co będzie robił za dzień, dwa czy za tydzień. O podchorążych, którym składamy najlepsze życzenia, oczywiście pytał nasz reporter Marcin Pośpiech. Za kwadrans, godzina 17, jeszcze w sprawie wielkogabarytowych samochodów. Popieram tą akcję, bo jeśli człowiek jest większych gabarytów, tak jak ja na przykład, to też ma problem. To raz, a dwa. Czy ten pan, który mówił o tych nowobogackich, kiedyś próbował dziecko włożyć na parkingu do samochodu? No, jeśli chodzi o wkładanie dziecka do samochodu, najlepsze są takie samochody, które mają suwane drzwi. Nie muszą być od razu wielkich gabarytów i oczywiście taki idealny samochód dla rodzica też pewnie istnieje. Ja pytałem o samochód terenowy, stricte, nawet można by rzec leśny, taki w kolorze khaki, no ale to zupełnie inna para kaloszy. Kurt Weill, a za chwilę zajmiemy się tym, co w Korei Północnej znów się stało. Trzy strony świata, to już za moment. That's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some leaf come in the window of a restroom. I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, but it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around, and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom? like all I want is to just have fun, live my life like a son of a gun. I could be 1,000 miles away, but still mean what I say. Oh, silly me, that's just me. Then I proceeded to not comb some stranger's hair. Never was my style. But I couldn't tell you what the hell it was supposed to mean, 'cause it was a Monday, no Tuesday, no Wednesday, Thursday, Friday. Then Saturday came around and I said, who's this stupid clown blocking the bathroom sink? But he was sporting all my clothes, I gotta say, pretty pimpin'. All he ever wanted was to be a man, but he was always a little too cheap to be admitted under marbles lost. A 1,000 miles away while still standing in front of your face. Then he woke up this morning, didn't recognize the boy in the mirror, then laughed and said, oh silly me, that's just me. Then I proceeded to brush some stranger's teeth, but they were my teeth, and I was weightless, just quivering like some. Audycja popołudniowa. Miejsca parkingowe w nowo wybudowanych budynkach mają być szersze o 20 cm. Tego chce ustawodawca. No i oczywiście rozgorzała dyskusja na temat gabarytów samochodów. Chciałem skomentować przedmówcę tutaj odnośnie dużych samochodów i miejsc parkingowych. Uważam, że współcześnie duże kombi jest szerokie i długie i ciężko w nich zaparkować. To jest zwykłe rodzinne auto. Także nie można nie kupować dużych samochodów i udawać, że nie ma problemu małych parkingów. 2273 to nasz telefon. Bardzo dziękuję. Za 11 minut 17 Łukasz Walewski i jego gość. Korea Północna ogłosiła, że jest już mocarstwem jądrowym, a jej pociski nuklearne mogą sięgnąć Stanów Zjednoczonych. Świadczyć ma o tym udana, zdaniem Pjongjangu, próba międzykontynentalnej rakiety balistycznej. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaczęło się jak zawsze, od tego dźwięku. Korea Północna przeprowadziła w nocy kolejny już test rakietowy w tym roku. Pocisk przeleciał około 1000 km i wpadł do Morza Japońskiego. Przebywał około 50 minut w powietrzu i osiągnął najwyższy dotąd pułap. Próba balistyczna, którą nadzorował osobiście przywódca Korei Północnej Kim Jong-un, została nazwana epokową, o czym zapewniała reżimowa telewizja. Nowo opracowany międzykontynentalny pocisk balistyczny Hwasong-15 z powodzeniem został odpalony, spełniając oczekiwania polityczne i strategiczne Robotniczej Partii Korei. System rakietowy Hwasong-15 to rakiety uzbrojone w super ciężkie głowice, które mogą uderzyć w całe terytorium Stanów Zjednoczonych. Te deklaracje i próba rakietowa wzbudziły wściekłość w regionie. Wkrótce po teście siły zbrojne Korei Południowej poinformowały w oświadczeniu, że przeprowadziły ćwiczenia rakietowe w odpowiedzi na prowokacje Pjongjangu. Zaś japoński premier Shinzo Abe zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu. NATO i Unia Europejska potępiły próbę, a amerykański Pentagon zapewnił, że pocisk nie zagroził amerykańskiemu terytorium ani sojusznikom, zaś prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wygłosił specjalne oświadczenie. I o tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump oświadczył, że koreański test rakiety balistycznej utwierdza go w przekonaniu o konieczności wzmocnienia amerykańskich sił zbrojnych. Rozwiążemy ten problem, powiedział Donald Trump, zapytany, czy ostatnia próba rakietowa zmieni jego podejście do problemu Korei Północnej. Prezydent USA odpowiedział: nic się nie zmienia, traktujemy to bardzo poważnie. A sekretarz stanu Rex Tillerson wezwał do blokady morskiej Korei Północnej. Natomiast Chiny wyraziły głębokie zaniepokojenie północno-koreańską próbą rakietową, ale to na Pekin. Teraz zwrócone są więc oczy całego świata, tak jak za każdym razem, gdy reżim Kimów dokonuje testu rakietowego, donosi nasz chiński korespondent Tomasz Sajewicz. Rzecznik chińskiego MSZ wyraził nadzieję, że Korea Północna podejmie działania, które które doprowadzą do obniżenia napięć na Półwyspie Koreańskim. Nie odniósł się jednak bezpośrednio do kwestii ogłoszenia się przez Koreę Północną mocarstwem jądrowym. Chiny uznawane były za kraj mający największe możliwości wpływu na komunistyczną Koreę. Pekin przekonuje jednak, że Zachód przecenia możliwości działania Chin wobec Korei Północnej. Chiny są wciąż największym partnerem gospodarczym Pjongjangu. W Nowym Jorku na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się jeszcze dziś Rada Bezpieczeństwa ONZ. Przypomnijmy, że po ostatniej wrześniowej próbie balistycznej Korei Północnej Rada Bezpieczeństwa jednomyślnie zaostrzyła sankcje przeciwko Pjongjangowi, m.in. ograniczając dostawy paliw i wprowadzając zakaz importowania północno-koreańskich tekstyliów. Ale była to już 9. w ostatnich 8 latach rezolucja mająca ukarać Koreę Północną za jej program nuklearny. A Państwa i moim gościem jest profesor Edward Haliżak z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Co Pana zdaniem dzisiaj za decyzje zapadną na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w tej sprawie? Niczego nie należy spektakularnego oczekiwać, dlatego że jakiś czas temu niedawno uchwalono nowy zestaw sankcji, bardzo rygorystycznych, i po prostu trzeba odczekać, aż one zaczną działać. Te sankcje nowe są na razie stosowane w miarę rygorystycznie przez wszystkich członków Rady Bezpieczeństwa z Chinami na czele, które to na przykład odwołały regularne połączenia lotnicze między Pekinem a Pjongjangiem, co no, jest bardzo ważnym sygnałem. Co się tyczy samego wydarzenia, to element programu nuklearnego, test rakiety, czyli nośnika bomby nuklearnej, termojądrowej, atomowej, tu mniejsza o dokładną techniczną nazwę. Kim Jong-un sprawuje rządy od 5 lat i położył wyjątkowy nacisk na rozwój programu rakietowego, czyli środków przenoszenia. Nie tylko trzeba mieć nie tylko bombę, ale trzeba mieć środki jej przenoszenia. No i wygląda na to, że z powodzeniem to realizuje. Ja w wywiadach podkreślam niebywały wzrost kompetencji technologicznej Korei Północnej w przygotowaniu tych testów i ich realizacji. Praktycznie każdy test kończy się powodzeniem. I to nas prowadzi do następnego pytania. Czy faktycznie utworzenie wojsk nuklearnych, o czym poinformował właśnie reżim Kimów, i ta próba balistyczna świadczą, że Korea Północna jest już w klubie atomowym? Bo to pytanie od dawna sobie wszyscy zadają. Czy już są gotowi zagrozić na przykład Stanom Zjednoczonym, czy nie? Naprawdę. Co to znaczy być w klubie atomowym? Po pierwsze, trzeba mieć ładunek jądrowy, taki, który odpowiednio zmniejszony, który dałoby się umieścić na samolocie, na okręcie podwodnym albo na rakiecie, żeby dostarczyć na terytorium przeciwnika. Takich środków przenoszenia Korea nie ma. Korea jest naprawdę we wstępnej fazie programu nuklearnego, ale zadeklarowała jednoznacznie, że nic ją nie powstrzyma przed zakończeniem tego programu, to znaczy zminiaturyzowanie ładunku nuklearnego na przykład do wielkości jednej lub dwóch kilku ton, tak aby umieścić go na szczycie rakiety, która by przeniosła go we wskazane miejsce. Zasięg tych rakiet, jakkolwiek mają one nazwę dalekosiężne, to na razie przetestowano je na promień mniej więcej 1000-1500 kilometrów. Zostawmy na chwilę techniczne, wojskowe sprawy, a przejdźmy do dyplomacji, bo prezydent Trump mówi, załatwimy ten problem Korei. Po raz kolejny, można powiedzieć, staje się niewolnikiem swoich własnych deklaracji względem Pjongjangu. Jak tym razem ma dać sobie radę? Już tyle razy dawać sobie miał radę, już tyle razy mówił o gniewie, furii, ogniu, który zniszczy reżim Kimów. Reżim północno-koreański ma wyjątkową zdolność mobilizacji zasobów, pozostając w bardzo trudnej sytuacji. To tylko reżimy autorytarne mają taką zdolność. Nie liczy się społeczeństwo ani jego potrzeby. Liczy się bezpieczeństwo reżimu. Reżim Kima po prostu buduje sobie, tworzy sobie policję ubezpieczeniową w postaci programu nuklearnego, który ma odstraszać potencjalne państwa. Co się tyczy rozwiązania wojskowego, w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nawet gdyby prezydent Trump jako prezydent chciał rozwiązania wojskowego, amerykańscy generałowie będą temu przeciwni. Dali już nieraz sygnał ku temu. Po prostu, bo oni najbardziej realistycznie oceniają możliwości. Korea Północna w przypadku wyprzedzającego ataku przez Stany Zjednoczone ma możliwości odwetowe. Nie tyle w postaci ataku nuklearnego, ile w postaci ataku bronią chemiczną i biologiczną na sąsiadującą południową Koreę, na miasta. Skutki tego kontrataku byłyby